من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کہاں سے چلتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک یہ کہ میں نے تمہیں تمام اس دور کے جہانوں پر خریدا. یہاں عالمین سے مراد اس دور کے عالمین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے ان لوگوں پر ان کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم افضل تمام امم میں سے، امت محمدی افضل. تو اس واسطے اس کا یہ معنی کریں گے، بد تک ہوئی امن لا تجزی نفس من نفسی شہر ولا يقبل منا شفاعت ولا يؤخذ منا عدل ولا ينصر. اور ایسے دن کے عذاب سے ڈرتے رہو جس دن کے لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گی کوئی جان کسی مجرم جان سے کچھ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس مجرم جان سے کسی قسم کی سفارش کو، اور نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس مجرم سے کو چھڑانے کی کئی صورتیں ہمارے سامنے میں آتی ہیں اور دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو مجرم پکڑا گیا ہے وہ کسی بہت ملک کی بڑی شخصیت کا متعلق ہو، جیسے مثلا آج کل کوئی آدمی کتنا بڑا ڈاکہ چوری بدکاری کر کے پکڑا جائے تھانے میں، اور وہ کسی ایم ایل اے ایم پی اے اور کسی سینیٹر کا آدمی ہے، وہ ایس ایچ او کو ٹیلی فون ہوتا ہے ایک منٹ میں، اور تمہیں پتہ نہیں میرا آدمی پکڑا ہوا ہے، تمہیں نوکری کرنی ہے کہ گھر میں جانا ہے، الو کے بچے اس کو کیوں پکڑا ہے، گالیاں بھی دو چار نکالتے ہیں اور پھر اس کو چلتا ہوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوکری کرنی ہے کہ گھر میں جانا ہے، کہتا سر جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کرتے تمہارا. ایک سور یہ چھڑانے کی، اور ایک سور چھڑانے کی کیا ہے کہ کوئی آدمی پکڑا گیا وہ نامی گرامی آدمی ہے، سارا شہر سارا علاقہ اٹھ کھڑا ہوا اور زبردست جلوس نکالا اور تھانے کا گھراؤ کر لیا، ہمارا آدمی چھوڑ دو ورنہ آگ لگا کے جلا دو. وہ آدمی چھوڑ دیا. اور ایک صورت اور ہے مجرم کو چھڑانے کی دنیا میں رائج، کیا کہ بابا جنا دے دو اور نوٹ دے دو، روپے دے دو، رشوت جتنی بھاری سے بھاری رشوت مانگتا دو اور آدمی چھوڑ دے. اور آج کل باقی لوگ کی نسبت یہ زیادہ کم ہے، سمجھائی نا بات. اللہ نے فرمایا اور جتنے مجرم کو رہائی کے تمہارے ہاں طریقے ہیں وہاں کوئی ایک نہیں چلے گا، نہ وہاں رشوت چل سکتی ہے، نہ وہاں کوئی جلسہ جلوس اور کوئی اس قسم کی دھاندلی کر کے چھڑایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں سفارش کاری چل سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس نفس مجرم سے مراد کافر لے لیا جائے گا، تو کافر نفس کی سفارش اللہ کے پیغمبر بھی نہیں کریں گے، اولیاء امت بھی نہیں کریں گے، وفاد قراء علماء بھی نہیں کریں گے، جو بچے بچیاں چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. اگر نفس مجرم سے کافر نفس مراد لیا جائے تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سفارش کاری نہیں چلے گی. اور اگر نفس مجرم سے عام مجرم مراد لیا جائے کہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو لیکن نافرمان عاصی گناہگار، لیکن توحید کا پکا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ سفارش تو چلے گی گناہگار مومنوں کے لیے. ہزاروں لوگ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ کی سفارش سے جہنم میں سزا بھگت کر کے رہائی پائیں گے, جیسا کہ صحیح اہم کی روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش کروں گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے گا, علامت لگا دی جائے گی, جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ہے ان کو نکال دیا جائے, پھر گندم کے دانے کے برابر, پھر رائی کے دانے کے برابر, پھر رائی کے کسی حصے کے دانے کے برابر, اللہ تو اسی طرح حدیثوں میں آیا کہ حافظ قاری علماء یہ سفارش کریں گے, اور اسی طرح آیا کہ وہ بچے جو بالکل نبالگی کے عالم میں فوت ہو گئے ہیں, حتیٰ کہ جو ساکت ہو گئے ہیں وہ جو اللہ روٹ سے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ ہوں گا نہیں. تو اس واسطے سفارش تو وہاں ہوگی لیکن سفارش کاری نہیں ہوگی. کون سفارش کر سکے گا؟ لمن اذن له الرحمن وقال صوابا, جس کو رحمان کی اجازت ملے وہ سفارش کر سکتا, اور بات بھی درست کرے گا وہ سفارش کر سکتا. اور اگر اس نفس سے مراد نفس کافر مراد لیا جائے تو پھر کسی قسم کی بھی سفارش اللہ اس کی سفارش کی نہ اجازت دے گا نہ اللہ کے نبی اور امت کے علماء کریں گے ایسے کی سفارش. ایسے کی سفارش اللہ کیا قابل قبول بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے بخاری کی حدیث میں پڑھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو عرض کریں گے. ہاں جی تو کیا فرمایا؟ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا, کائنات کے لوگوں وَاتَّقُوا يَوْمًا, ایسے دن کے عذاب سے ڈر جاؤ, بڑا رہیب المنظر دن ہوگا جس میں کوئی نفس پاک ماس بھی سفارش نہ کر سکے گا کسی مجرم اور گناہگار نفس کی, نہ تو بطور سفارش کہ اس کو چھڑایا جا سکے گا. ولا یقبل منا شفا, ایک دوسرا طریقہ ہے چھوڑانے کا, رہائی کروانے کا, کہ سفارش دی جائے, رشوت دی جائے, لا یقبل منا شفا, سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور کوئی پکڑنے والوں کے خلاف داندلی بھی نہیں کر سکے, نہ وہ مدد کیے جا سکے. جیسے میں نے ایک تصویر کشی کی ہے نا, تو سارا علاقہ جو ہے جلوس نکال کے وہ کھانے کا گھراؤ کر لیتا ہے, یہ نہیں ہوگا, کوئی چیز نہیں چل سکے گی. الامان والحفظ, اللہ بچائے. تو فرمایا وَإِذْنَ جَيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. دیکھیے نا, پیچھے بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا اجمالی بیان تھا پہلے, اور اب تفصیلا ان نعمتوں کی قسموں کی وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ یاد دہانی میں یہ نہایت بلیغ ثابت ہو سکے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کر کے ان کا شکریہ ادا کر سکے. فرمایا کہ اس طرح کہ میری فلانی نعمت کو یاد کرو, میری فلانی نعمت کو یاد کرو, کی تھی نا تم پر, فلانی کو یاد کرو, فلانی کو یاد کرو. ابھی اس طرح تفصیل ایک ایک نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے. ابھی فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, وہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعونیوں سے. وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم, وہ تمہیں بدترین قسم کا عذاب سکھاتے تھے. کیا؟ وہ ذبح کرتے تھے تمہاری لڑکوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری لڑکیوں کو. بفیض علیکم بلاؤں میں ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا تمہارا امتحان, بڑی آزمائش تھی. یا اس میں تمہارے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی دیر تم سے اس قسم کی خدمت لی جاتی رہی کہ تمہاری لڑکیاں وہ ان کی ماما گری کرتی رہی اور تمہارے لڑکوں کو وہ ذبح کرتے رہے, اور تم صدائے احتجاج بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتے تھے. اتنا توتی بول رہا تھا تمہارے دشمن فرعون کا. فرعون دراصل بنو امالکہ میں سے جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا, جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. تو فرمایا اس قسم کا وہ تمہیں عذاب سکھا رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں تمہاری بڑی زبردست آزمائش تھی, لیکن اللہ ایک اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا تم پر اس میں بڑا احسان اور بڑا انعام ہوا یہ کہ اتنی بڑی ذلت اور رسوائی کے بعد تمہیں ان سے اللہ نے رہا کر دیا, فرعون سے ان سے نجات دلائی, ساری بنی اسرائیل کی قوم کو, اور تمہیں پار کر دیا اور ان کو غرق آب کیا, تباہ و برباد کر دیا. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان اور اللہ کی اسرائیلیوں پر نعمت ہے. اب اس طرح تفصیل نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ وہ شکر ادا کر سکے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں پار لگانے کے لیے اس دریا کو پھاڑ ڈالا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پس ہم نے تمہیں نجات دے دی, اور اسی دریا میں فرعونیوں کو غرق کر دیا. در علیکم, تم سامنے دیکھ رہے تھے. یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام کہ بارِ قلزم پر جب پہنچے پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ جاتا ہے سامنے, ساٹھے مارتا ہوا پانی ہے. اب قوم مایوس ہوگی, کیا بنے گا, انا لمدرک. لیکن اللہ کے نبی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کبھی ہوتے. لا تیأسوا من روح اللہ, مسلمانوں کو بھی یہی امید حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میری کامیابی کا راستہ کھولے. چنانچہ وہ چلتا ہوا دریا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی وہ پتھر کی سلیں بن گیا, اور راستہ دے دیا اس نے پار جانے کے لیے پوری بنی اسرائیل جو لاکھوں کی تعداد میں. تفسیروں والے لکھتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اتنے قبیلے ہیں, 12 قبائل ہیں, تو درمیان میں یہ پانی کی چھاٹیں حیل ہے, تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارے دائیں بائیں والے جو ہیں وہ بھی صحیح سلامت جا رہے ہیں کہ نہیں. تو کہتے ہیں دریا ان کے درمیان اللہ نے جنگلے رکھ دیے, سلاخ رکھ دی. وہ 12 کے 12 قبائل جا رہے تھے اور اس طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ نے فرمایا میرا کتنا بڑا انعام ہوا. اب ادھر سر سید صاحب ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے اور کہتے ہیں یہ بات تو ایسے مولویوں نے اسرائیلی روایتیں لے کر کے بے جوڑ کہانیاں جوڑ دی ہیں اس کے ساتھ, اور یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ نیچری تھے نا, کبھی یاد کے قائل تھے, وہ موجیات کے قائل نہ تھے. انہوں نے کہا اس کا یہ معنی کہا, اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں جوار بانٹا ہوتا ہی رہتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچے تو اتفاق یہ ہے کہ پانی خشک ہو جائے, اور جب فرعون اور اس کے ساتھ ہی آئے تو اتفاق یہ ہے کہ پانی چلنے لگا, پانی پھاٹے مارتا ہوا ہے, اور وہ جو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس میں مارو, وہ کہتے ہیں یہاں عصا مارنے کا یہ معنی آپ نے جو کیا ہے یہ غلط ہے. اس کا معنی تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ عصے کے سہارے پر چلنا, کیچڑ ہے, گیلی زمین ہے, کہیں گر نہ جانا, نقصان نہ پہنچ جائے, یہ مانا ہے کہتے ہیں لا حول ولا قوت. یہ قرآن کی تفسیر, جیسے پیچھے آپ نے مما رزقناہم ینفقون پڑھا, جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے بعض خرچ کرتے ہیں ہمارے بندے متقین وہ ہیں. لیکن مفسر لکھ رہے ہیں مفتی نہیں وہ دین مراد آبادی کہتے ہیں, یعنی جو ہم نے خرچ کیا اس سے گیارہویں شریف دیتے ہیں, اس سے ساتھ کرتے ہیں, اس سے چالیس ہاں کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنی صدی کی تفسیر ہے جو مفتی صاحب نے نقل کر دی اپنے حواشی میں, کہ ان کے موجب یہی ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اس تفسیر کے موجب یہی چودہویں صدی کے مؤثر اور کی ہے کی خاندان دیکھا, یہ سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے جا کے ویسے ان کا یہ کہا جاتا ہے کن کو سید نہیں. سید کا لفظ جو ہے نا ہر زیبکار اور مذہب آدمی کو بولا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں ایک قوم کا نام سمجھا جاتا ہے کہ سید اس کو کہتے ہیں جو یہ ایک قوم ہے, سمجھا دینا. تو یہ اصل میں سر ہے, یعنی کسی باوقار آدمی کو وہ سید کے لفظ سے بلاتے ہیں, اور یہاں قوم کو ان کا معنی نہیں ہے. اچھا تو فرمایا قرآن کہتا ہے اذ فرقنا بیکم البحر, اللہ تو اپنا امتنان یاد کرا رہا ہے, اللہ تو اپنا عظیم احسان یاد کرا رہا ہے, بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرا رہا ہے. جیسے پہلے نعمت یاد کرائی بنی اسرائیل کو نجات دلانے کی فرعونیوں سے, آل فرعون سے, وہ نعمت یاد کرائی. اب دوسرے نمبر پر یہ فرق بحر کی نعمت یاد کرائی اللہ نے, اور یہ سید صاحب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ آپ نے ایسے ہی کو معجزہ بنا لیا, اسباب کے بغیر کام نہیں ہوا کرتے, یہ تو اس میں جوار بانٹا اور مولویوں نے اس کا یہ مان کر دیا. تو پھر اللہ نے بھی یہ ایسے ہی احسان جتا دیا, جوار بانٹے کا احسان جتایا اللہ نے. اللہ نے فرمایا اذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم, اللہ تو فرماتے ہیں ہم نے دریا کو پھاڑ کے تمہیں نجات دی. وہ کہتے نہیں وہ پانی ویسے ہی بند ہو گیا تھا, اور وہ بند ہونے کی وجہ سے راستہ نکلا ہے اور وہ چلے گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایویں آپ نے ذمہ لے لیے گا, اللہ تعالیٰ تو احسان جتا رہا ہے. اللہ کو بھی ان لوگوں میں سے سمجھتے ہوں یہ پورا یا فلو والا یوں فلو میں کہ اللہ نے یہ کام ان پر انعام کیا نہیں تو ایسے ہی اللہ احسان جتا ہے. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر سنائی میں, شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو تفسیریں لکھی ہیں, ایک اردو میں تفسیر سنائی کے نام سے مشہور, اور ایک عربی میں تفسیر القرآن بکلام الرحمان. شیخ بہت بڑی شخصیت تھے علمی نقطہ نظر سے, اللہ انہیں ذریعہ کرامت کرے. کہتے ہیں جب میں سہارنپور میں غالباً کہتے ہیں فیض عام مدرسہ میں پڑھتا تھا نا, تو صدرہ وغیرہ یہ فلسفے کی کتابیں ہیں, کتاب ہے بہت بڑی صدرہ, اور اسی طرح دوسری کتابیں کو منتقل کی کوئی تو اس میں ایک میرا خان صاحب پٹھان کلاس فیلو جماعت کی تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب وتعالى جد ربنا کا معنی کیجیے. تو خان صاحب کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے رب کا دادا بہت بڑا ہے. غیر باپ کے دادا پیدا ہو گیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. قرآن کی تفسیر جو لکھنے کے لیے بیٹھے اللہ سے ڈر کے قرآن کی تفسیر کی. وہ کہتے ہیں کوئی چیز بغیر اسباب کے مال سے وجود میں نہیں آتی. تو معجزہ بھی ہم کب کہتے ہیں بغیر اسباب کے؟ اللہ کا حکم تمام اسباب سے بڑھ کر اسباب ہے. کئی اسباب ایسے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں, کئی اسباب مخفی ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو فرمایا اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. آگے تفصیلی یہ واقعہ تفصیلا آئیں گے مکی سورت. یہاں تو ایک اجمالی اس کا صورت بیان کی جا رہی ہے, مختصر نام لیے جا رہے ہیں تذکیر لاداء شکر کا موقع دینے کے لیے. ان کو یاد دلایا جا رہا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہودی ہے, تو یہ انہیں اپنے باپ دادے کی جگر پر چلتے تھے. نعمت الآباء نعمت الابناء کے کبھی. اچھا فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا, دوسری جگہ میں 30 راتیں آئیں. تو کہتے ہیں کہ مسواک کر لی موسیٰ علیہ السلام نے, آخر میں جب روزہ چھوڑا تو وہ جو خلوب معدہ کی وجہ سے کچھ باس بھی آتی ہے نا روزے دار کے منہ سے, وہ اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے, وہ ذیل ہو گئی. تو اللہ نے 10 اور روزوں کا حکم دے دیا, یعنی پہلے 30 ہی راتوں کا. رات کا مطلب یہ نہیں کہ راتوں راتوں کا وام کو دور میں گزارنے کا وعدہ اور دن کا نہیں, مطلق رات میں دن شامل ہے. اور اسلامی اور چاند کی تاریخ غروب شمس سے شروع ہوتی ہے, سمجھا گی؟ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں. اب سورج غروب ہو جائے گا نا تیسرے روزے کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اچھا تو فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل, پھر تم نے بچڑے کو اس کے بعد پکڑ لیا کیا رب الہ. ثم اتخذتم العجل من بعده الہا, تو مفعول ثانی معذوف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طول پر چلے گئے اور تم نے اس کے بعد جو سامری نے آگے سورۃ طہٰ وغیرہ میں نہایت مفصل قصہ آ رہا ہے کہ ان کے وہ زیورات جو فرعونیوں کے اسرائیلی عورتیں لے کے آئی تھی, ان کو کٹھا کیا سارے سونے سونے کو اور ایک صورت سی بنائی اور اس میں کھلا رکھا, اور وہ جبرائیل نے جو گھوڑی دوڑائی تھی نا فرعون, اور چور دے پیر نہیں ہوں دے مضبوط, وہ تو چور تھے, تو وہ آگے جا نہیں رہا تھا, اپنے گھوڑے کو پیچھے روک رہا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے جیسے کہ صحیح حدیث ہے گھوڑی آگے مشکی دوڑا دی, تو وہ جبرائیل کی گھوڑی کے جہاں پاؤں سونب رکھے گئے تھے وہاں سے مٹی لے لی اس میں ڈالی, اور اس طرح اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوتور پر چلا گیا لیکن رب یہ آ گیا. ان لوگوں کا رب ایسا ہی ہوتا ہے بناوٹی رب. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے الہ ان لفظ معذوف ہے. پھر پکڑا تم نے بچڑے کو الہ موسیٰ علیہ السلام کے کوپ طور پر چلے جانے کے بعد, معنی سمجھ میں آیا نا, وان تم ظالم ہو اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون, پھر کیا ہوا, پھر اللہ نے حکم دیا کہ توبہ کرو, اور توبہ کیا, پھر جو بچڑے کے پجاری ان کو قتل کیا جائے, ان کی توبہ ان کو قتل کرنا ہے. کتنی بڑی زبردست سخت توبہ ہے. ویسے امت محمدی میں بھی کئی ایسی توبہ ہیں جن سے جان کی قربانی دینا پڑتی ہے، مثلا کو زنا کر لے اور چار عین موقع کے گواہ بھگت جائیں، یا حمل زہر ہو جائے، یا زانی اور زانیہ کوئی ان میں اعتراف کر لے، تو پھر اس پر حد لگتی ہے، جان ختم ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے اس کی. اگر وہ شادی شدہ ہے تو یہ اگر دل کی خوشی سے حد لگائے گا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور توبہ ہو جائے گا. اسی طرح کوئی مسلمان کو مسلمان آمدن قتل کرتا ہے، اس کے گواہ بھگت جاتے ہیں، وہ اعتراف کر لیتا ہے، اور اگر وہ معاف نہ کریں ولی مقتول تو قصاصاً قتل عمد کے مقابلے میں وہ قتل ہوگا. تو شریعت محمدی میں بھی وہاں صورتیں قتل کی ہیں. تو ان کے شرک اور یہ شریعت محمدی میں بڑی آسانی اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ جو اس قسم کے گناہ ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، اور کسی قسم کا گناہ ہے، چوری ہے، شکاری ہے، اسکیری ہے، وہ خود توبہ کر لے اللہ کے سامنے دل کے اخلاص سے. توبہ میں یہ شرط ہے کہ وہ نادم ہو اپنے کیے پر، اور جو کچھ کیا ہے اس کو ترک کر دے، اور آئندہ کے لیے یہ اپنے دل میں عزم کر لے کہ آئندہ کے لیے کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو پھر وہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. ہاں تو فرمایا بہنواد ہو گیا اور کیا ہے ٹائم بڑا تھوڑا تھوڑے رک جبرائیل کا یہ بخاری میں ہے. اچھا جی فرمایا سما فون انکم بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے بعد اس کے کب، جبکہ انہوں نے وہ اپنے آپ کو جو بڑی لوگ تھے ان کے سامنے قتل کے لیے پیش کر دیا، جیسے کہ اس کی صورتیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی، یہ پڑھ لیں گے تفصیلی واقعات میں. تو فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اللہ کا. وَإِذْ آتَانَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایک اور تمہیں اپنا انعام یاد کرائیں، تمہارے ہی چشم و چراغ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت عظیم سے نوازا. یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ انہی کے چشم و چراغ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالوں سے سرفراز، اول العظم پیغمبروں میں ان کو شامل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بھی بخشا. اتنا بڑا نبی ان میں سے بھی، یہ کتنا بڑا احسان ہے پوری قوم. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بل فرقان اور فرقان دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یا تو یہ اتف تفسیری مان لو تو آل کتاب سے مراد تورات ہے، تو فرقان سے مراد بھی وہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی کتاب بھی فیصلہ کن ہوتی ہے. فرقان فلان کا وزن ہے، سبت کا سیگا فرق کرنے والی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز، سمجھا گی؟ تو اللہ کی کتاب میں یہ اہم صفت پائی جایا کرتی ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتی، فیصلہ کرتی. اس لیے ہر اللہ کی کتاب فرقان ہے، اور اللہ کے نبیوں کے موج سے وہ آپ کو بادل کے درمیان فرق کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس سے مراد اگر اتف تفسیری نہ لیں تو پھر فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں گے، جنہوں نے واضح کر دیا کہ موسیٰ اللہ کا برحق نبی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی واسطے اللہ نے یوم بدر کو بھی فرقان، یوم الفرقان کہا ہے، کیونکہ بدر کی جنگ نے عرب سے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا حق پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ منکرین اور کافر سب جھوٹے ہیں. اللہ بھائی وہ تانجرے والے حالا پچھلے ٹائم نہیں آتا، تو وہ زور سے پہلے چلا جاتا ہے، وہ ماسٹر ہے. تو ایک ماں کی چھٹی لے لیں یہ کون سا مطلب ہے؟ اچھا تو فرمایا موسی فرقان کا پتہ چل گیا نا، فرمایا کہ موسی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم ذبانکم تاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے میری قوم، اور یا قوم میں یا یاد ہوئی متکلم کی یا قوم ہی تھا، اے میری قوم انکم ظلمتم بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کس طرح باتخاذکم العجلا بچڑے کو الہ مان کر، اتخاذ مصدر قوم ضمیر اپنے فعل کی طرح مضاف ہے، قوم ضمیر سے مراد یہ حالت جری ہے نا، لفظاً سے اس کی حالت جری ہے لیکن ویسے رفیع حالت میں ہے کیونکہ یہ اتخاذ مصدر کا فعل بنتا ہے، اور اجل مفعول اور مفعول ثانی معذوف اتخاذ قوم اجلا الہن یہ معنی ہے کہ فرمایا ہے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بوجہ پکڑنے تمہارے کے بچڑے کو الہ، فتوبو لہذا اب اس کا حل یہی ہے کہ توبہ کرو اللہ کی طرف سے، الہ بارکم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف، فقتلوا انفسکم اور توبہ کی صورت یہ ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ رجوع کر لیا، یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جب تابہ یا توبہ کا فعل بنے اللہ تو اس وقت اس کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا رحمت کے ساتھ لوٹ آنا، یعنی اللہ کا توبہ تائب کی توبہ کو قبول کر لینا۔ فرمایا کہ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، دیکھیے اللہ کی صفت میں فعل تو آ جاتا ہے تاب اللہ یتوب اللہ، اور صفت کے سیگوں میں سے تائب یہ اللہ کی صفت میں نہیں آتا، تواب اللہ کی صفت بنتا ہے، یاد رکھیے تواب یہ اللہ کی صفت بنتا ہے، اور اللہ کو تائب نہیں کہہ سکتے، تائب وہ گناہگار ہوتا ہے جس نے کوئی بھی جرم کیا ہے اور اب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا ہے کہ اللہ میرا وہ جرم معاف کر دے۔ اچھا جی فرمایا اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتٰ نرى اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون۔ اللہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اہم ایک ایک نعمت کر کے ان کو یاد دلائی، اور اب ان کی سرکشی اور ان کا اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی شریعت نازل کردہ کا انکار، اور پھر ان کی خود سے باطن کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے حکموں میں تبدیلیاں پیدا کرنا، اپنی طرف سے ترامیم کرنا، اور وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے کفر اور معصیت کے ساتھ ساتھ کئی کئی لطف اور احسان کا معاملہ، اور وہ بہت بڑی کبھی امت تھی اور بہت بڑی رسوا قسم کی امت تھی، تو ان کا اس طرح آگے تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بنو اسرائیل نے عبادت میں سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے بندوں میں سے کچھ معذرت کے لیے وہ جو بچڑے کی عبادت کرتے ہیں اس کی معذرت کے لیے کوتور پر لے جائے، چنانچہ انہوں نے 70 آدمیوں کو منتخب کیا بہترین آدمیوں سے، جیسے کہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ وقت آرہ موسیٰ قومہ سبی رجلن لبی کاتے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا روزے رکھو اور طہارت حاصل کرو, کپڑوں کو پاک کرو. انہوں نے ایسا کیا, ان کو پورے سینا پر موسیٰ علیہ السلام لے گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت جی ہمارے پروردگار سے جو کلام کرتا ہے اللہ سے یہ طلب کرو کہ وہ کلام ہم اللہ تعالیٰ کی سن لیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مان لی. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے اور ان پر بادل واقع ہوا, حتیٰ کہ بادل نے ان سب کو ڈھانپ لیا اور قوم قریب ہو گئی. جب وہ بادل میں آ گئے اور واقع ہو گئے اب سجدہ کرتے ہوئے, تو انہوں نے اللہ کی کلام کو سنا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو فلاں فلاں حکم دے رہا ہے اور فلاں فلاں چیزوں سے منع فرما رہا ہے. تو جب یہ معاملہ ختم ہوا, پایا تکمیل کو پہنچ گیا, تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہم نے کلام تو سنی ہے لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ کلام کرنے والا اللہ. کلام تو واقعی ہم نے سن لی لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ کلام کرنے والا کون تھا. اس لیے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب ظاہر بار اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں گے. یہ سوال اٹھا دیا. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا, فرمایا جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیری بات پر یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر بار دیکھ لیں. بس یہ سوال کرنا تھا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, تو فرمایا ان کو تم کو پکڑ لیا بجلی نے, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے کہ سامنے بجلی آئی اور ان کو ختم کر لیا. 70 کے 70 بعض نے کہا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہوئی. بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے اور استدلال کیا ہے خرّا موسیٰ صاعقہ سے, کہ وہاں صاعقہ کا لفظ آیا تو اس کا مانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, بہت تو نہیں ہوئے تھے. تو یہاں بھی یہی مانا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس آیت کا سیاق و سباق اس معنی کا ابا کرتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگلے لفظ یہ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم, اس لیے راج وما هو الاصح والحق معنی کیا ہے کہ وہ مر گئے 70 کے 70 مر گئے. اور یاد رکھو 4 مرے ہوئے کو زندہ کرنے کے قصص اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ایک یہ واقعہ, ایک عامل نامی شخص کا واقعہ جو گائے کے ذبح کرنے کے متعلق ہے. سمجھا نہیں؟ مقتول تو جب گائے ذبح کر کے گوشت کی بوٹی لگائی تو اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ نہ. اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسی طرح عزیر علیہ السلام, اور اسی طرح آگے چل کے وہ واقعہ نا کہ ہزاروں آدمی اپنی بستی چھوڑ کے نکل گئے اور وہیں مر گئے اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. اور اس کے انکار کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ ان مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر تھا اور قادر رہے گا. اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور ایسی چیزوں سے قیامت حیات با حیات باد الممات کو ثابت. ہاں خیر, فرمایا ثم بعثناکم, پھر ہم نے اٹھا کھڑا کیا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں جا کے, او پھر اسرائیلی قوم وہ تو کہیں گے کہ آپ بہانہ کر کے ہمارے بندے مروانے کے لیے لے گیا اور مار کے آ گیا, تو کیسے ان سے چھٹکارا ہوگا؟ بڑی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں دوبارہ زندگی دے دی, اٹھا لیا. فرمایا وَزَلَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. فرمایا پھر ہمارے انسانات کو یاد کرو کہ ہم نے سایہ کیے رکھا تم پر بادلوں کا 40 سال, وَأَنزَلَ 40 سال بادلوں کا سایہ, وَأَنزَلْنَا اور ہم نازل کرتے رہے تم پر المنّا من ترنجبین کسٹرڈ حلوہ, اللہ اکبر کبیرہ, وَسَلْوَا اور بٹیر من و سلوا تمہیں دیتے رہے. پکا بتایا بٹیر اس طرح آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, وہ ڈرتے ہی نہیں, وہ جب مرضی پکڑتے ہیں. اور پھر ایک بہت بڑا آگ کا مینار آ جاتا, وہ سارے میدان میں روشنی بھی رکھتا کرتا, اور وہ فٹافٹ بھونتے رہتے اور کھاتے رہتے. سمجھا گی؟ ادھر کسٹ کھا رہے ہیں اور ادھر وہ کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں بٹیر کا. بولا ہمیں تاری مما جائیے, اندازہ لگائیے کہ جنگل سی میں نافرمانیوں کی پداش میں تمہیں سزا بھی دی جا رہی ہے اور ویسے اور کٹے اور بچڑے کا گوشت نہیں کھلایا جا رہا, بٹیر کا گوشت کھلایا جا رہا. ادھر اللہ کے لطف انسان کو بھی دیکھو, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وہ چونکہ 12 میل کا تقریباً یہ جنگل تھا, جنگل تھی, تو اس میں 40 سال اللہ نے فرمایا یتیم ہونا پھر لرد اربائی مسلم, یہ شامت تھی ان کی بزدلی کی. تو جہاد کو ترک کر دینے کی بزدلی کی یہ شامت پڑی ان پر, کہ روزانہ تیاری ہوتی ہے سفر کی کہ جنگل سے باہر نکل جائے, اگر وہ اپنی بولی کہتے ہیں پہنچ جاؤ کہ کھوتی بول, سارا دن پھر پھرا کے نا ادھر جا ادھر جا ادھر جا, شام کو پھر 10-12 میل کا کل ایک جا ہے, لیکن 40 سال باہر نہیں نکلے. اور ہم وقت کوشش رہے کرتے رہے سفر کرتے رہے, جب اللہ کی طرف سے شامت آتی ہے تو پھر اس طرح قوم بینا ہونے کے باوجود اندھی بن جاتی, اور کوئی ان کی کامیابی کا راستہ ان کو نہیں ملتا. کہنا ایک منٹ رہ جان جان کیا کرو سب کو بھی ہونے